أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. واقعه موسى عليه الصلاة والسلام فدرهم مسألة باندي ذكر كيدلا بدرهم مسألة باندي تسلی ساتا کامیابی ستادا اجمال کې دا اول نمبر کې ذکر کړی و فلا یکن فی صدرک حرج منه فلا یکن فی صدرک حرج منه او تفصیل کې دریم نمبر کې راوړه دګه چې کله اتباع د معوزله کوي او په هغې کې اهمه مسله چې د توحید ده هغه بیانوي نو تکالیف او سختې به راځي نو کامیابی سات تسلی ساته کامیابی وستاوي. موسی علیه السلام الله راولېږه فرعونیانو ته راولېږو چې هغې ته د الله تعالی توحید بیان کړي په هغې کې استکبار و د حکومت او د دولت د وجې نه د هغې نه الله تعالی هېر شوی و الله رب العزت نه غافل و دا الله تعالی طرف ته متوجه کولو لا او دا الله تعالی دین او قانون طرف ته متوجه کولو او بیدارولو لا الله تعالی موسی علیہ السلام راولېږه. موسی علیہ السلام مسله بیان کړه په تفصیل سره دا عالم بالا تا دا متوجه کولو دا پارا حضیرت القدس تا دا متوجه کولو دا پارا اللہ تعالی عصا او یاد بیضا دا دو معجزی ورکڑی فرعون پاغ معجزو بدگمانو دا غی مقابله په سحر سره وکړه. د دې نه پس فکار و چې بیدار شوی وي او دا غفلت پرې خودلې وي استکبار پرې خودلې وي تکبر پرې خودلې وي هغه پرې نه خودو دا هغه ضد او عناد هغه نورم سیوا شو زده و عناد نورم سیواشو پا حق پرستو بانی ظلمونا چه کمو خلقو ایمان راوڑو نو پا غیبانی ظلمونا نو پا دویمی طریقی سارا دا بیدار اولو دا پارا اللہ پی تکالیف راوستل تکلیفونا پی اللہ تعالی راوستل دا بیدارولو دویمه طریقه وی چې الله رب العزت یو قوم را ویخی او توجه ول د ځان په طرف اړي او په هغوی باندې تکلیفونه او مصیبتونه راولي. د دې ځای نه ابتلا بالنقم سختې به فرعونیانو باندې رالی د هغې نه فایده وانه غستله، دوی د سختو نه فایده وانه غستله چې کله به پې تکلیف نه و نو دا به خپل کمال ګڼو، او چې کله به پې تکلیف راغی نو دا به د حق پرستو سپېرتوب ګڼو. حق پرست به سپېره ګڼل دا یو قانون دی د الله تعالی چې یو قوم باندې تکلیفونه او عذابونه ډایرکټ نه راولي، په هغوی باندې حالات سمي، حالات ته سازګاري، نو چې کله تکلیف چې کله حق پرست ورته راولېږي هغه ورته بیانو کی او دی هغه بیان رد کی وینمنی، والله په تکلیفونه راوستل شروع کی په انکار د وجنه یو د انکار سزا وی او دویمه به کې فایده دا وی چې کېدای شي دوی په دې تکلیف سره څه شي را بیدار شي، ځینې اوده هغه په چغو نه را بیدارېږي نو په هغه باندې به یو ګیلاس وباړی او یا به یې تختې نه راکاږي، تختې نه به یې راکاږي. نو د دې فطرت کې غفلت زیات و، فطرت کې غفلت زیات و، نو دوی چې دي نو هغه تکلیف نه فایده وه، الله پې تکلیفونه راوستل په تکلیف نه فایده رانه وانغسته. نو په کار دا وه چې الله به کوم قوم تکلیف راولي، سورت روم کې فرمایي ظاهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. دا تکلیف کې دوه خبرې وي، یو دا غونا سزا وي او دویم را بیدارول وي، را بیخول وي چې دوی را روان وخت ته بیدار شي او بیخ شي. فرعونیانو باندې الله تکلیفونه راوستل دې ته ابتلا بالنقم وي، د داعي د انکار نه وروسته الله تکلیف راولي نو قوم له پکار وي چې بچا تکلیف راغلی وي، هغوی له پکاري چې هغوی د خپل انکار تلافي وکړي، توبه ترې وباسي او را روان وخت چې کم دنو ټیک کی، را روان وخت کی صحیح کی، دا الله د دې لپاره را لېږي. ولټا دې څه چلو کی دې څه کم دنو په حق پرس پورې تطیرو کی او دا وای چې دا ډیر اغله ده او کومه واسکړه ده انو مونږ باندې خارج مونږ ونلی ده، نو دا د حق پرست هغه پسې چې کم دی نو سپېره توب وګڼي. په دې ځای کې دی خپل چې کم دی نو نقصان نه ګڼي، الټای چې کم دی نو د حق پرست پورې ورتپي وي، دا رد د وجې نه مونږ سره وشو چې ګرانی راله یادار راله ویدا د پلان کو د لاسمو سره وشو. خپل انکار باندې پرده واچي. قل من کان عدوا لجبريل کمنګ اول چې کله یو قوم عمل کې او انقلاب کې سس شي نو هغه بیا د خپل تکلیف لنګ په بر چا ورړی دا د فلان کې د وجې مونږ سره وشو د هم دغه شان چل شوروکو مطلب دا چې سخته کې پراته کې شکرو نهکو او په سخته کې د الله تعالی طرف ته توجه نکړه. انسانیت په کې نو فطرت بالکل دو نه په خوشحالو را بیدار شو او نه په تکلیفونو شو را بیدار شو. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کتنا صاحب فہم و ذکا جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا. وہ انسان آغا تمو آیا اگر کڑیر زیرک بھی اوڑی رخیار بھی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی او جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا. شاغد کمدنو پا تکالیفو کی حغد اللہ نو نیری او دا تکلیفونو دا وجب کی یار پیدا نشوا او راحت کی اللہ را یاد نشو دا دا سر انسان نوی. مطلب فرعونیان چی دی نو ممسوح الفطرتو دی فطرت مصحو بالکل انسانیت پا کی دا سر نو انسان یا پرات کی اللہ ته توجہ کی او یا په تکلیف کی اللہ ته توجہ کی. دای وارات ته کمدنو خپل کمال غنو وای دا زمونږه ته کمدنو کمال لې رات به خپل کمال غنو او تکلیف چې هغه به د موسی علی السلام او د حق پرستو دا غیس پی اغیی پوری بیس پی رتوب کنو دا بیس کمدنو اغیی تا منصوب کنو ای داستا شد وجی من سروشو او یقینا امینی والفرعونیان فقاس سالو بانی او پا کمید مالونو پا کمید میو بانی ندید پارا چدی نسیت قبول کی ید ذک کرون دا مل فطرہ تیرا بیدار شی دا تکالیف می پیراوستل تده دا پارا چه دا مر فطرت می را بیدار شی و مسلمانان و بان سمر حالات رالل اللہ دی راحمو کی جدی بکل بیداری گی. فیضا جات هم الحسناتو قالو لنا حاضی تده دی فائدہ و آنغستا تپاو کے چراب لدیتا خوشحالیم. فیضا جات هم الحسناتو نفاو کے چراش دیتا خوشحالی نوائی لنا حاضی دا منگل رضا لام دے استحقاق یعنی دا پا منگ بانے دے چاہے احسان ندے بلکہ منگ دے مستحقیو منگا جے کم دنو پی ایش دی کردے دا منگے میں امفیل کردے دے منگ دا کردی دا چې کم دنو زمون کمال نه اسلام دې استحقاق وای ته شهوم یا کوي او وی موسی او مما او کور سین دې ته څه تکلیف یا کوي او وی موسی او مما د دې سپیر غنی موسی لرا او هغه چاله چې سره د نبی هغه سپیر غنی الا خبردار انما طائرهم عند الله یقینا اغس پیرتوب دادی دا اللہ پا نزده. مطلب توائی چه موسیٰ سپیره دی او دا اغا ملگری مسلمانان چی دینو دا سپیره دی دا منگ بانه تکلیف دادی دا وجن راغل دی. کابلگرام شیخ ابراهیم الله تعالی و فرمائل زان غوڑ کن غوڑ بشی زان غوڑ کن غوڑ بشی دا سپیره توب ستا دا عمل دا وجه نده ستا دا غلطی افیده دا وجه نده ستا قیده غلط دا ستا عمل غلط ده ستا نو زکر دی کتر نتیجه غلط آرازی تس پیره تزان غرقا بتوحید و سنت عقیده برابر کا قانون برابر کا مرس و سمشی فاجرون آس پیرتوب دادی پریز دا اللہ دی مطلب عقیده او اعمال دی پیرتوب دی عقیده دی او اعمال دی اگر دی کمدر دی بطبع لیدی موسا دو اس پیروائی فاجرون فاجر اصل کے مرنائی دو خدا رو یو غلط رسا مو دیو مرنائی کی تجارت جانا جو مرنائی نا ستاو دیو چی دیو کاری رادا کولا جانا دیو سفر رادا کولا دیو مرنائی تجاری نفار کولا مقابل و پخیندہ ربانی والو چلت نو دی ورے دی کار کی خیر دی او پر بکستا رب پوال صلت نو دی ورے دا کار دا فائدی دی دا نقصان دی نو پاہی پوری بے بچپالی نیولا نو دی وجنا دی اقیدی دا تطیر ویلے شو او بچپالی دا طائر ویلے شو حریر دا طائر ویلے شو با حدیث کی راجلی دی دارنگی پیجران کے بیٹی نولی و بیاستا دانا و بیجاوران چو آگئی و پیجران کی و مردائی کے نولی و اس کی توتی کے نولی او توتی دی کردنو آفار رو بلسی لفافائی دی فکتار لفافی دی لفافی دی او توتی پا پیجران کی نولی ویده ستا کسمت معلومی اغراو بلسی نسا مگرم آتا منکرو امیو اغراو تا بیشو روپای لی آور وقتی روشو اغراو تا بیش پچاس روپای لی جو توتی جو تا کسمت معلومی اغراو تا سید زبر اصل دار کما و توتی با دو داری ناپای دی می دوه دلې را پېدې او چې په دې دلې هر کلی با په چاته را چې کوم دلې په اول دلې څخه را کړې و نو با بیا ولا را پېسې دار کوم وکړي په پای باندې او چاته کا بیا ولا سره هغه ته دا به زه په پای لا پات او را کوم او تو تیم دوه دلې را پېدې او په دې شر چې په پای باندې په یو چاته اغو ده ده ده بسیار ده براته وی روپای ده لزر ده خونزر و توتی بزر ده ده براته ما ده ده خواه ده سوه وی ده زر ده توتی ده براته او ده زر ده ده براپو اب خیولی براپو چه ده گیده وی ده ده زمان قسمتی نو بدوین ده لسن بدل شد چه بدوین ده توتی ده براته نو بیا بدل ده براپو سکی پوچھا دائی تو جرا زمان قسمت تھے تو دے بزرین در مجلس سات کے بزر منٹا کے بدل شو دے بدل شو مزار بن ماگر مفتی عبد الرحمن سے بابا دے مندرن او اپن قسمت ہوگو ربی عبد جا قسمت ہو رہے تو مندرن مفتی لیو رہے روغانے دلاز تھی یاوان مزا دا توتیان کی نولی قسمت پی معلومائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے مکنو تیورا حلا اپنا تیرا نامار رائے پجارو کی پریگی رئی پفل زائی پریگی رئی دام صدا مکار کتر جو جوئی را جوئی ہے امام شاکر ہے اللہ تعالیٰ رضی مانا اکرا شپر سالے پی مجھ بھی پمار ہو باندے شپر سوئی میں اکپالے و مرپالے لئے داکار دی کامل و مکاوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا قیامت فی اسلام اسلام کے بدفعالی و بدشگونی نشتے دارنگی وی فرمائے لا سفر ولا حام ولا عدو فی اسلام سفر سپیدنال ګنګېس مې راغلل د سر نه ګنګې وانه او راغې دا وایي چې دا بیماری د پلاستیک حالت او لګې راځي په راغلل دا په اسلام کې نشته دا په اسلام کې نشته دا غلط عقیده و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کله چې غلطه پکښه وکړه یا زړه نه راځي خطرانه او خطرانه چې دا دې کومنه زړه ته خطرانه چې هغه چې نه دې سپیری نبی علیہ السلام فرمایل چې دا دې وایي اللهم لا خير الا خيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك ثم انزل حاجته داروي اللهم لا خير الا خيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك الله بطال الاستغفار في الرسول پیرتو باری کسی ورلس پیرتی والا خیر ایلا خیرو آخر نشتمان را جتو لخیر ورکی والا ایلا غیرو قصان ایلا ورلا جسر کونکی نشتا والا ایلا غیرو دانی کمدنو دیووی او سو منزل حاجتی بیانی بس آتار بسی روانشی اکار دیو کی اغیب سید روانشی علا اینما ظاہر امید اللہ خبر رات یقینا سپیرتو بدلی پسیز اللہ دی زیاد دی ربوی نیلا اپلی بڑا مالائی یا ایلان ہوئی خدا زمان بڑا مالی نتی جواب دان دنیل بھی اپلی بڑا مالی ویدان چی بلانکی را ملی بلانکی را ملی رمضا سپیرتو بی راوڑ دی بل عمل دوالی نوائی بل عمل دوالی نوائی دشار دوالی نا سپیرو توبونا نئی بل عمل دوالی سزاگانی رازی وقالو ولتای دی کمدنو انکار کنو سیواشو وقالو ولتای اولی محمد آتی رابی من آتن کلام چطر آوری مونتا سنفا موجدا سدویز راوڑی موجزہ راوڑی سدید بارا کسی جازو کی بمبانی باری سرا فما آمو لکا بی مؤمنی کہتا مومی اقبل بیشن ناوارو باری دنی مونگا صاف برا بن کی بلکل اقرار نکو اللہ وی تکانی کے بلورو سیوا سل آرسل نالی مطوبان نرابلی کو قضیبان توبان ورجار آدم لفان دا مختلف عذابونو او مختلف اوقات کې راغلي دا نو چې یو ورځ طوفان شو بازیګر بیا بلغان شو دا څه ده خدای ته بلا وخت کې دا تکالی په ذکر ته شو شو دا طوفانونه بیران بیا په سواب کې بلغان راغلل مالکم مالان او خوږای قومان چې دی نو دا غلط جوشی نو گوڑایا اس بگر وقت ہوئی دارو کی جوشی او سارو کی رسارو غبونو کی جکی کی غاری ترکونی ہوئی و اقومان اگر کم ہوئی بیمتان بادر او سر کی جوشی اگر تر یاس بگی ہوئی طالبان کی جوشنی اگر تر دکھانا بیاس بگی ویلی والقوم من در طول تشامل والقوم من وضفان یا وشندفان آسکی وشندفان بس وردماوین آسکی ووینی آیات مفصلت دان نفوی نقدران دانلا نفوی جزا جزا مفصلات جزا جزا ایر پیو دانلے میرا ملی دیمان کڑی ری پاکتے لی او سارا دا دینا باستان بارو تیزان مطبار بارو مکان مطبار مجرمین آدیو بکمار مجرمان پراما تالے موردو او پاوکی چرابو کی بزیبانی اپر عذاب اپر آگے دیوالیا موسی سره راغلا اے موسی وړ موږ نن خپلې دوه ځله نه چلو دې کړې آی نه نه دا چلو سره الله تعالی یا دیوالیا دا دوه ځله نه دې نه ځړکړې الله تعالی الله تعالی تعالی او دا ځړکړې لا اوان اوان دا چې دیوالیا دا نه دا چتا سره واده کړل چې بسا چای ما راو هغه مزه تکلیف هغه مزه فتنا او سزا بچو ما مضمون باندې ظافت راغله په ایمان راو او ستیاړو مضمون له کتر سوال وکړ هغه په پد او ګور چې مقبول باندې او الله مقرب باندې دا خبره وکړه خواه صلاح پتاوه نمو مستاد اللہ علیہ وسلم احمد کی فرمائید امیر سے ہو بے منگا سامندر پر سفاری کے روانوں ہوئی بجیان کپتان اعلانوں کو شپیتانی شپینبار توفان را روانی او زمون بجیان او د توفان روح برابر دی او توفان داس خطرناک دی چې مونږ بچ کېدو دی نو بس خپله لار ته سوال کوئ او مور چې کمدر د بچ کېدو شکور نشته او هغوی ته خپله ترتیبونه مرتیبونه وخورو چې لکه دا وکړې وړې کښتۍ دي او ځای دي او پرته هغې چې کوم څیزونه ویل نو هغه دا نه کړو کار او سمندر کې پداسې ځای کې روان شي هیڅ پته نه لګېدا چې کوم پلوي او کوم پلوي وو نو هغه اعلان وکړ چې دوه وخت تاسو چې کمدنو بس 45 منبر طوفان راځي او زموږ زیاد راوړي مرکېدو والې زموږ کو جماعت والو ریوا سمیر سے ملګري راغونډ کړل چې بس او دښونه وکړي او تلاوت شروع کی من برکاتوں او پرلاوت کولو بیا چې څنګه تلاوت کو ختم کو د صورت یاسین وی په پدې بیاس کې ایدوارو شکار بیا ټول ایدوارو شکار شو تر هغه ماشینې دي ټول موږ تر هغه ماشینې دي موږ تلاوت کو دې موږ تر هغه چاندار کی چې موږ هر څه چې دې موږ تر هغه چاندار کی ایا مون دا وای چې تاسو د بزرګان دی والله تاسو سوال کوي تاسو له یمون دا وای چې الله تاسو سوال کوي دې ته په پاتاره چې لاګا الله تعالی دې پر کو دعا کوي وی تقریبا چې تاسو مې دا راو ساتي شتي ما ګر دې راو او یو پات دې نه پات دې دا څه په نور دې دې زما په ما ته ور جوړ دې الله تاسو سوال چې ورته دا دې دې دې او بس خطر سره کوي دې دې پنج منور تیر شو جا تدس پنج پاده شو بلوشتی کرو تاکی رو تون دازه متوجه دی کنا بلوشتی کرو تاکی رو بین جاست کرتا ایلان کو چه مبارد شی اللہ تاس و دواوا ریدلا و دا توبان رو خوادر شو ویدین بان دو ملسنا خلو رو بلا تاس و دواگا رو شوی ندیر جرانیان دا منلا جرا موسا مقرب بندلی او اللہ تعالی دا سوال تکی نو دیو دا مانل چې د تقویدی تکالیف په دغه کوم کې سو الله تعالی دې ځان چې الله او موږ له الله سره راغله الله نو غواړو مولا نه یو څه ځان راوړل کته له کله مو لا تکلیف نه مو نه الله کا مخام مخام او خبره مانوسا پر رسول الله باندې اسرائیل او خام مخام پر وګړو تاسو باندې اسرائیل ایمان سر خوشکو فلا ما کسرنا امو رئیزا ماروانی پاو اپنی جزر مکرن این آفت الان جنن پیویتے بوری زیور سی زبگیا بیتا مناسا بابا دیم آتا بابا آتا مانا پر مانا کبیرا شافت حالان بسم شو جربیان سبین اکیوی بیا با آشان تیشو بیا با آشان تیشو شیخ صلی اللہ علیہ وسلم و جزیر رحمالی جوکان درس کی پتیر دروانی او فرمائل ویدون ده پاکستانیان و ده پیروانیان و مثالی آوری وی پا من معنی ده گمدنو یو مسلط شو شیعنا لیاقتلی برشی آوزن اخلاق شو خیب رو برشی ناغن اپن سکتا در ملدار آگیا وی جو خیم دن اخلاق کی نبیا و خوش اتفیری ناغن اپن سکتا در اخان آگیا وی جو خیم دن اخلاق کی نبیا و خوش اتفیری ویلاغن اپن سکتا یوخان آگیا نمو وی جو خیم دن اخلاق کی نبیا و خوش اتفیری بیان جو میدور آگیا اپرکور آگیا اوغان کې د کمنو زیارت راغلي هر یو مونږ دا وایو چې دې د رمضان اخلاص شو بیا و خوش به خیر او خلا ماشا الله کې خیر چې خدای مې د کمنو زړه به وزیر او خپلیاو کې مراله وشي دا چې د اخلاص شو د اخلاص شو بیا و خوش شو خلاص دې د دې شی بغیر د دې نه چې الله تعالی قانون نافذ کړي چې کوم قانون را او په کومه نظریه د پاکستان بیا کړلې او په هغه نظریه د کمنرو هاي قدرتونه نه لري نو پاره باندې بغیر کامیابی نشته قانون دارې چې د کومه نظریه دی او په هغه باندې ولاړی ما کامیابی هغه کامیابی د پاکستان د ریو ټولنی ایمان اتحاد تنظیم دا دری اصول دی پاکستان چې پاکستان جوړو په زمو برابرۍ اصول دی ایمان اتحاد او تنظیم او دروا نه ایمان خیال شته نه اتحاد خیال شته او نه تنظیم خیال شته پاکستان نه نه نه نه دی ارتي مزاج په خپل قوتري او په خپل قوانینو باندې او خپل تدریل آرشی و کامیابی بی کامیابی بغاده بی او ویر را پر اونیات رایدیل زالیمان و خام بول توفانون افراب سرابینو مانده نولی تاکی کمدن توفانی را دور زالنه سو و پاکستان کم توفان را داره بیا او سیر کاری توفان نیر دی بیا ریالا دا ورته دی موږ دا مفاهیم ور دا د یوسف پګای ترالې را پتا چې کورونا وګیراله پتا کورونا وګیرنه په خپل وخت توه دا حالات پر قابل کوما او دا د کومه زلزله په معنا کوټ راغلی و او کومه زلزله په کوټ راغلی و پتا نه یې راځم د پیرونیانو په پتا باندې په دې چې تاسو کې کومه زیات مصیبتونه راغلي دا کمانو بشکل زالنا او تطویلی مسائل پر کمدنو زالنا او دا گرانائی او دا مدامنائی دا جی کمدن لکم دیانا آلی دا رسول وجنا زتا چه اقبل اقبل چه کم وعدا ورا کار سارا مانا وعدا را تروس و قرآن اکرام تروس و قرآن اکرام چه من اسلام آزاد کرد تروس و بک اسلام آزاد نده خلق بک آزاد کی اسلام بک آزاد نده آنه بگه ده کمدر اسلامی نظام شا اسلامی نظام شا تروس العالمان منده وی غمون بگه اسلامی نظام راولو راولو بگه اسلامی نظام نوزی دوالینا ازان تکالیم تی دا مصیبت دین در طور و مشکلات و حل آمدا غالبا مرمان کشورنا نمو رضا الاجلن مقاوکی جلن مکردین آفا ضرب مکردین آفا بیا سمیتے بورے ہم بارکو بوچھ دی ورسی دنکی ہو گئی تا ناسا بھائی کری ماترولا گوانا فانتا کم نامنو بردن جوانا صدر دینا فارا نام کلیام تردک میں کل دینا پتھریا آپ کی اس دنوں میں سے راجعنا شخصہ مکا تیسے کندن در پاکستان دنیا تا نقشینا لگی گئی لکھ ہوتا ہمیشہ بیدار شکنا فارا نام کلیام رضوب میکرم دینا بھرے آپ کی حلیو جنا چیخینا دینا مردنگل آیت اللہ زمان وقانوان آغا کی حابید آمین انا خبرو فارا صلو اللہ الذین صلو اپنا مشاہد اللہ اول وعدا دو آتی انتاک کرے یو وعدا اتا ربکم آئیو رکاتو رکم ستاس دشمن بطباکم دشمن پر لا تبارک و یا وعدا ده پورشوا فان ده کان نامیم وان رف راو فریدیم ده یو وان ده پورشوا چه دشمنی وان ده تبارکو دویم وان ده وان رسال قومن ده دینا کامو ده ده کمدنو دیر وان پسوا وان پاکی لگی ده ده چه دیر وان مصر ده کمدنو دوان روارکو داود علیہ السلام کو سلام پدوار کی وَاَوْ رَسْلَمُ قَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا اَوَلْ مِنْكُ قُمْ آئِنَ سَامَتَا جِدِ اَوَلْ مِنْكُ قُمْ حَائِتَا كَانُوا سَرْضَوْنَا شِدِ قَبْدُورِ قَبْلِشِو اَوْقُمْ مَوْسُوب الَّذِينَ كَانُوا سَرْضَوْنَا دَئِتِ بَرْ مَوْسُوب سَرْضِفَتْنَ مَقُولَ مجارد الامر و مغارب آم اقول تانیم ورمکا و قوم داتی قبضوری گرنشیو داو من اسرائیل چه فرانیان و قبضوری کریو سنو علا وقتل مجارد الامر و مغارب آم آم مجزقون دا مصر آم اغریبون داری مصر و مغارب آل اتیا و آتنا بیا یالا لنا مراد شام شام الامر کو وطامت کلمت ربک الوسنا او قرشو حکم درم دی او قرشو حکم درم دی او آدم رسلن رب دی خیستا علا من اسرائیل من اسرائیل داولی دیوانینا جدی سور کرو زمین کرو موسیٰ علی سلام و زویلو کستا اینو بلدائی و سبیرو دی سور کرو وطامرنا محکان اسنو فرم او تبا نکل آج شوڑاو گو پیرونیانو باکانی اصلاو پیرونو آج شوڑاو گو پیرونیانو وقومو افتان دلو پیرونیان بوکتو گو بادو کی او بغر کو بادو کی مشغورو بغر کو بادو کی دکندرو مشغور دیر او تم احرام مصر یادی کی مصر غرد راکی آبادائی اوز دا تحقیق و دا قودانیو دون دے دا تاریخی خلق قودانیا نکلی دا زائیو نا کمی دا پاگی کی امانی روزی او پاپانی خلق رو گدا ہوا اوز کو ایس چه بازن کشتا اوز کو کمپیوٹر آگئے تواہی دا چه کل کمپیوٹر او دا آلات نو نائل اپو محفوظ کے دور سے محفوظ کے دل او سر سزائے کی آن سزائے کی بس سے قدر ہو و ایمان پرٹوی استو مار کتابوں پرٹوی استو مار اٹیف قدا سارا جائے وہ روکی پر کو دیوارے حرام پرشے دے نمبرو آلو جو بس خبر آسا اس شر پر کم پاتے نشی آن سزائے کی آگئی بات بفاتی جور وقت اوانے میں تاریخ ہو لیکو وقت اوانے میں تاریخ ہو لیکو اس پمسے سر کے دا سے پاس میرا ہو جی چپانی سے نکل لی وہ مصیبت کے پاس جمع سننا ہوئی جمع آنے سننا ہوئی زن زرگ میں آگئی کے لاب جب ہوا لہا پیدا شیئی آگئی دکھندنوں دھاگے سر جمعانی تھی تو تاریخونا آمد کمدنو دا خودایان نمائلو مئی خودایانی تی اوز فیرون محل آمد آئیت سلے دی فیرون دیکن محل دی تو پائی کی دیکن مگر دی پائی کی دستن کا طریقے سر کمری دوئی دی یو یو گڑا گڑ چھے دی آن سمرا کن دی چاگر دی انسانان دو چطور سے کمدنو نلے اولا پا دیوان کی سو لگی دوی یو سو گتان سر آگا دیوان لے بیا محل کی کمری دی دس طریقے سر ایک کمری شو اکنے دی چی کمروں پر طولو کی ہوا لگی باگر سے کمدن دو پکونا اس سو پارے کے ہوا آگا ہوا دا رہی دی اوگر دی دس اندارہی آبادہ سے دی ناہاں مشہوری بھی دی قرآن کوئی آر آبادہ یہ پکار آرہے دوری پاوز سے کندروں لنسا تابا سے جوڑا کراؤ تا خانہ میں جوڑا کراؤ دا میں جوڑا کراؤ دا میں جوڑ کر نو قرآن وی سارا بادره دیو اٹلی می جوڑی پیو چل چتاو ایک سو دس چتاو دنیا کے ٹورنا بیٹاو پیٹا گونا ویٹاو سو داری بیا پکار نازی بیا یو سو پیٹی گلو جوڑی پی پوتا کئی وادا مانا آکان ازراو کرون تبانی کرالا چچوڑاو کرون وقت موزتا مما کامی آرشون اوانا چیزو سفرنا جوڑ آیا شاید بار دا څه په بیا باندې وګورئ سفرونه جوړ کړو دا یا شهر بارا جوړ سیستم اوس دی راوي سره ګران جوړو په سیستم کوټري جوړه ریسټورنت جوړه لږو خورا جوړې د سرګانو جوړې په یو سره کې دي بیا دې کمزوري را پاتې کې دا څه مونږ یاره په پاتلو دا چې کوم نه سفرونه جوړول دا یا شهر بارا په بیا باندې وګورئ اغمارم بایدوارو بامان اکرامی آرشو اجاو نایمان اسرائیل بار خود اتلال موسیٰ علیہ السلام تفکر و فقاو دائیو خوکورا موسیٰ علیہ السلام اتلال آر امتران افراؤن تطرمان زلینو تاک کرے زلومت آگاو خوکورا فاغمان امتران تاگے دستائیان تطرمان زلینو تاک کرے زلومت آگاو اللہ والا دشمن تبا کو سات دشمن با اللہ تبا کی اوزو گوڑا دخل مالگوڑا دارت نیم کے امتحان شخصن مالگرے والا تازار شی ستاز مران نما خلاف کی شستاز کمیشن توحیدی دے آفتام علت توحیدی دے داگر نما جے کمدنو خلاف کی تبا یاو ہے اولی مقلع کی مدام و مواحد بانه دیر بمینی چه تما جور سرکلی آتو جه کمدنو کار سکه تا تیار سرشوی آتو اسکای سشی و اجاور نامی من اسرائیل البار آفوری من اصل من اسرائیل و لکو جریا پاندی آتو را قومی سرال لی بداسی اکم یا قبول آراس نامی چه دی دیرو آوی بانه تکر دوستان چه دیو بوتان سکو بوتان آگیا ایسی کمدن بوتان جوٹلو اولیاء و درگاتی ریدل دی دی موسیٰ علیہ السلام دوئی بیجا لنا ایلان دیلا توحید رتم کشوی یعنی توحیدی دی دماغ بوتا او دکانیت دی جذبین آمان لیو کلا کلا او سرے فغیرت کراشی مسئلہ دیگی تامسر دیلان تانو محکم بایوی با تامسر دیلان تانو مخیرات کرامی بیمان ستو ایمان ایرارو نبیت تمام تو بیر لا بی ما خواست مخیرات کی آن کلی دی بودر آن زرد سکا بودر آن زرد سکا نزدیو مخیرات کی چونکی موسیٰ علیہ السلام کامیو بس قومی زدی خبارا کبارا دا کامیت دا ولی منلوا خلا دا توحید بانی صحیح طریقی سر پوشوی انتقامی کاروانی دا وجه سکڑیو منلوا چه فیرون سر بزرو بزرو دکا آدمی ضرور نکو دا ازاده بانا او دنیا دا نجات دا پار توحید سکڑو منلوا خلا زر جرسد دو کسی ویلو جذباتو تو جسم گیتی کمدنو شیر کولی دو را غزور زرم تمام المسار اون باید یوازی بگیاریو لکن تلنم متوسطی من رم ترشم را کچی محامد را تفروشی اون باید یوازی بگیاریو ولی در دیل عزرت اللہ تلی نو چه کبر در مدرکی اللہ بی ما دارو که جمال خمان خزر زجر جایی نازه که اگر تفتی که زمان مدرکی تلی اللہ تعالی ری نو در دیل از توحید زرم تشوی رضا ایمو پوششوه فکی جاگرانا الہا الہا کمال امت آلیہا نبی علیہ السلام یعوذلی سفر ماننے روانو مشرکان و روگوٹے رو آئی سمیت کمدنو خل توخی او لگا قرآن کی وزرو اگمی وزر رضاو پدیا کیدا باندې شدا مزید کیسه دي دیده که چکیلی و بیابا کسی براکتی صحابو نبی علیہ السلام کروی اجال لنا ذات و انواتن کما علم ذات و انوات لیکن ازی که در ازان دیو زیده اول در اتوشید او در اتوخی بوی او رولای که رب دولتا که براکت دی سمون لم داتی و جو فکر نبی علیہ السلام و صحابو فرمائل تاسو خدا سے خبر کروی لیکن بنی اسرائیل کی موسیٰ علیہ السلام تکڑی وار اجال لنا الان کمالم آلیہا دا دوستن خبر کروی اجال لنا الان و دا با جی کم دنو دا آغیارو نمانو مقاسر رکی دی چه تو بوری او اجلزی سنکار کی منگو مارشا دیگو چه دی ووٹنگ کی منگو جی کم دنو ووٹنگ کو جا مصجال لنا الان اے مصاجر کم گرم یا اخری کمال آلیہا مصالح السلام علیکم انکم قوم تجاهلون یا مین تاسو قوم نا پویا تاسو جاهلانی هنا اوله مکبر چې بچا باندې فنار دي نو هیلانی وی هنا اوله مکبر یا مین تاسو لکبای دای سماج کریشی ما مکبر ما وفي تبالي برباتیا چې دې باندې کې وباتل او بیا سره او برباتیا چې دې کمنا عمل کوي یو ځای دې تمہاری نه پانا هغه دې متفقار او بل هغه دې کمنا باندې پانا دا شاهي اجر او ثواب دې نه نه باتل نو متفقار ما دا دې چې کمنا توایي نه دې باندې وکړل پانا دې او باتل ما دا دې عمل ساجا برباد دي وباتل ما کرم عمل بربادیا دیئے گئی قال قوم موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ یقیق بلان اگر اللہ نظرکر تاسو رفضائی آبا ورکری تاسو العالمین دریو اپنا قربان دی تکتا باقی دیل اکتو تکا پرندو کی دیویس کری والا بات شای وائل اندین آمو اپا آبکی تکلاح نکری تاسو درونی آمنا شرط او دیتا سبت دلاغانی نخاطرون آنامون ولی اللہ من ساسو فیسوحیون ویسوحیون انساکون او جو اتیر اپنی خودنی شاکیت ساسو امین ایمی اپا اسپتاریوں کی اپنانا کی کنو دفترون کی بیتی حکمت آبستو چنان دیکننو جیناکون امی حکمت آبستو ویسوحیون انساکون امو مالا افتارکا ندا حضور بیوارا ورکاوانی وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم الکان جو درسیان شو اور جناکان جی کمدنو آئی تعلیمون اکی الکان جی کمدنو طول با موبائل و جناکو با یارانو اخدری سوگ در لکان میں آمانی گے چون دی جناکو یارانی گی طول جی کمدنو بری اخدری اور جناکان جی تعلیمون اکی دار کا پیرونیت دیکن وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم او بری آلت کی ساتو امتحان و ترمد رستاز ورلوی وانا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تعمل احتلال موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چی کوئی دو سلام رو نزل تجراتو نسخے گروہ کرو تو موسیٰ احتلالگانی احتلالگانی وانا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او لوح جوب موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مقویمون واضح دوری یو حضا وجوبی وار اول استحبابی وار نو وجوبی واضح دیر شسکو وار او استحبابی واضح تسلوی خوا تسلوی خوا دیر شو سلوی نو دیر سیرون واجیو او سلوی سیرون مستحابو موسیٰ علیہ السلام دا فیستیفات نا اعمالو واتنام نا بیاشرین اوی رادا داو بل بکی اشارہ داو چھے اتیاد موسیٰ علیہ السلام شاللہ اپنی رس و رشبی مختلی نا رکیشو او پورا میکرو دیر شو برا بلا سبان دی قرآن شروع آمان در رب نصابیت تشکو فقال مصال اخیه اوی مصال اسلام قل مران دا او خلوبنی بی قومی زمان بدایشا زمان بکام کے او خلوبنی فاتح زمانا حارون اسلام دیوی زمان بدایشا حارون اسلام دا مصال اسلام با عمر کے مشروع با عمر کے دیا مشروع هارون علیہ السلام خو نبوت کی موسیٰ علیہ السلام و سلام کی کمدے بارا اصل ہو هار موسیٰ علیہ السلام قانون بسے دو نظام بدائے هارون علیہ السلام کی پرن پاکش زمان آتا کار و جسیوی زمان کی کمکار ہو و اصلے د قوم اسلام وکړي چې کومه کې د څو د اوسېکو د تعامل ځای وي یعنی به حالت پاتې شي یعنی عمل د دوام ولا تتبع نه د دوام ولا تتبع مخکې له نو تاسو د راوړلای نه کړی راوړل نو کوم د بساریان راوړلای نه کړو نبی علیہ السلام و سلام علی رضی اللہ تعالیٰ مطوئی آن تمیدی بی منزلت حرون بن موسیٰ آن تمیدی بی منزلت حرون بن موسیٰ تزمان رسو نازی لکا حرون علیہ السلام چل موسیٰ نو شیعران ہوئی وی علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فسر بیزرکا حرم علیہ السلام دیویلی حقوق لکتی و نبی علیہ السلام و سلام علی رضی اللہ تعالیٰ ذات خلیفہ کرو رضی عزیز دا مطلب ویل غلط تی دا مطلب ویل غلط تی زکا چه دا نبی علیہ السلام پا غضو تبوک کی ویلو غضو تبوک کی ویلو چه زدما مطباتشا ناغیت و مدینہ مان گورنر پا وانیلو چه تباتشا زبراشا دا مطلب راځي لکه نبی هارون موسی علیہ السلام کوئی دوه خطر او هارون علیہ السلام ته په زمام ده پات کله چې هغه څه کوي بیا هارون علیہ السلام او موسی علیہ السلام نه دوه کار مخکې وفات شول بیا په کار چې لیږه دی الله تعالی د نبی علیہ السلام نه مخکې وفات شي دا وفات نو په خبرونه بیا دلار چه وارو دایی نو بیا دیر دیلار پانوولی بلده دا گوگتر بزار کمولی بلده دا عمر بزار کمولی بلده او عثمان بزار کمولی بلده دا دیگم دنو یا غلط سوچتے و غلطی کرده او غلوب نیم بیقاو بی زور زمن زمان بدای شد دیگی ادم داره چتا فرض کا سیما امامی او چوٹی کا ہے میاش کا الاسران بھی کا ہے جو جمعہ خوش ہے وہ پریدا نائب نظام بزائی بانی پریدا نظام بزائی نائب پریدا او خلوب نے بیقا ہوگی واصلی قائصلہ کو امنا تتا ہے سبیل المسلمین آمار وانی کا پلا دروان کارو فلما جاو موسیٰ لیمی تاتینا آمکی جرائی موسیٰ علیہ السلام وانی زمانتا وکلمو ربو افمیر اپنی سر افتدام وکلمو ربو کارلم بیرینی آنزو لیک دا وکلمو ربو دا درد بیرینی آنزو لیک تمہید دے داغیر تا تمہید دے یعنی دا موسیٰ علیہ السلام د دیدار سوال ولی کرو د دیدار سوال زکر کرو چواکر لامو ربو خبر و سرم کری دا خبرو نا شوق د دیدار پیدا شو دا خبرو نا شوق د دیدار سے قبل پیدا شو موسیٰ علیہ السلام و سلام د دیدار سوال ولی کرو وکلمو ربو اقبلو کنو سارت در تارم ایوال وانبامی ارینی اوخایمات دان ارینی اوخایمات دان امر دید اول امزر فیل سجادت دید مطلب دیر اونا لکلک آتا ہویا ارینی آنزر لیک اوخایمات دانی آنزر لیک زو گورم یوجا دکتا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بن اسرائیل جو روپیت سوالوں کو باقیتاً در رائے اور موسیٰ علیہ السلام جو روپیت سوالوں کو دعوت صفت کی تاریخ جو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ دادا تب موسیٰ سوال چھو جو لفظ محبت والاشتیاء لفظ المحبت والاشتیاء موسیٰ علیہ السلام مینا حسوک سیوان او بن اسرائیل سوال کرو ماغیل زد دیوال اینا اغیل زد دیوال اینا دوئی شر اغیل زدیانو اغیل زدیانو او موسیٰ علیہ السلام سوال دوئی شر رضی و جنام که موسیٰ علیہ السلام صفت کی گئی و باقی خان در رازی خالی و قرآنی قوی وردہ موسیٰ علیہ السلام قوی وردہ اللہ تعالی لن قرآنی بلکل منشلی دے لن قرآنی کی یو لن دے تو لن دا تاکید نبی دبارا دے دا تاکید دبارا دے مطلب دنیا کی منشلی دے دنیا کی او آخرت خودان کا خبر دو خدا دنیا کی منشی دیدنے لن قرآنی آلمان رو فریوانی باسون ازدری دی چی دنیا کی لیدن لباری تعالی ممکن دی کمونتنی ہونی تتاز و دوان قولون رو بینی دوان قولون رو بینی شرافائیت کی زنو کتابوں کے بارے شدتا خودلتا نکمدنو تابوارا خبری دیتی شچا ممکن ویلنی نواری امکان ذاتی ویلے ویلنو موسیٰ سلام پیغمبر دے او پیغمبر مطنعان سوال لگر مطنعان سوال ایسی اعتدار دا امکان پر کشتر داتی ہے چه کم فرقوئی دی چه ممتنی آده او دا اللہ پر نشی دی در دنیا کی کاغی امتنائی اقوحی بی در امتنائی ذاکی ننے یعنی واقعی آکی دل ممتنی آده ورکوئی دی داتی ہے امتنائی اقوحی دا پا امکان ذاکی دی تو چه امکان ذاکی دی تو موسیٰ علیہ السلام سوال ان صحیح شو قیامت کے وکیلی ہوں لیکن امکان شدے کرا آج امتنائی رو کوئی شوا تو دنیا کی واقعہ نہ رہا دنیا کی واقعہ نہ رہا نبی علیہ السلام و السلام معراج کی نجل اکنوں کے ذرے تو دیکھ رسالوں میں اختلاف کرے تھے مگر دنیا وہاں چه نبی علیہ السلام معراج اکنے دنیا وہاں اب وہ دنیا نہ وہاں اب وہ کل دیتا دلے ہو لہا مکان دلے ہو اب وہ دنیا دنیا دلے نہ تشہر ہو باتلے ہو اب وہ دنیا نہ وہاں دستارو احتلاف دکھا رہا ہے احتلاف کی قدم دکھا رہا ہے شو واقعی اشوری ہے وہ قدر واقعی اشوری نور وزید دنیا کی واقعی اکیدن ممتنی آنے بڑا نسبت در تارای موسیٰ علیہ السلام پر کردے چیتا بھی نہیں دیتا یعنی ما چه ترکاوان کیتا خوزور پتا کرده یعنی نقصان ده کنن رائی ده نقصان ده مرئی نده کامزور دیا و زور کرده بدار بیدون کیده دا اللہ رب و عزت که ده نقصان کیشتا و دا اللہ رب و عزت کرده مدار مجا حوضان تدیر دنیا سیزونه برداشت کوله آغای نیشی برداشت کوله وچه کلا دلیتا دا باقا جامعوان چوله شی دبیان با اللہ رب تعالی اومی خواهد رفتارانی نوی روایت رفتارانی بلکل نیشی دیتا فلاکن زرجبل خوووو را دیتا فایدستان برنامه کانو بٹیک شده بخوز درمانده خزر دا چطر باوینی فلاکن تجد را خوووو لیمال نفاوکی چه رفانتی آو پرکتی سریک آو پرکتی لیجبل تجد را مستقل تکم دنو یو مارکتی دا تجدیاتو دو شاو جلان ایم اللہ تعالی دا پرسفی دیر مدام پا تجلیات بانده او داگی بانده دیر بار سیر حاصل بار آگر کندنو بابتان کی شای اسماعیل جیر مولا داگر بچی کرده سندر مولا تعالی فرمائی دی کابتات نوی او شای اسماعیل شهید او شای عبدالعزیز نوی رشاعت مصطفا با دکھا جانتے باتی شروع اور صبح کوشی میں صبح کوشی میں اب آخر سے کندر دے کتاب کن دے گا خود شاہ اسماعیل شہید رہے مولا تعالی یو پھر جانتے ہیں کہ اب آخر سے ان میں دو جل لڑے رہے پنجاب سے جل لڑے ملتانی ملالے اولی کل رہے آگر لسا پرون ایتی کردنو لکلی دی سوم رو سوم رو دی کسیدو میرے آغا دی آغا مجد دزان دی لکلی آغا مجد فیتری بھی تیرا رسی ولکا مکان تشای چای چایی دی آتن کتاب تی کردنو بار بای کرد آغا فارسای کی گڑا وڑا گوی می جی آغا اردو دا مناظر افتان کی لانی رہ مولا ترجمہ کرد اردو تا وانا مناظر احسان گیلانی رہے مولا تعالی ترجمہ کر دے تو وہی نیزا سنو مرتبہ کی صبح کسی تا وان تو وزی اور لوگ رہے کسی باش ہاری کل تجلیات تو بار سیگو کر دے فرما تجلی را پول انجوان خشو ایمو بیدکو سوری مزاد مزاد ملیڑی رہے دے اللہ علیہ وسلم راتا کالے شدی نمرا نجمون سن سبب وائی دا غره له نړۍ ښه په نشي دا دې له بلار دې دا خپل کوکا له کله کې له شته مو کوولې دې دا له کله چې دې ولکا دا دا چل دې کار دا چې دا حدیث کتاب په دې ته په غوړې دو په کتاب په دې ته په غوړې او عربي بلګل عبارت پر ځای او اخایل کې بلار څه واسطه از په طریقا مونږ وایو بس پاره دی پارس کی تی خلق دیر تباو مرمات مخام دا پارس سے گرا جانت یا دا صرف دا تیو طریقہ و قدر دی علم دا کسی اللہ علیہ وسلم شیخ قرآن رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائی دی ویما جی سبقون اخلاص کر مشفق کھالیں بیا علم کو علم بیا سو کار رکھتا چی سبقون امی سکر اخلاص کر دور حدیث نفر شفق کھالیں بیا سو کو علم کو سالور کال د مولانا حسین له مولانا تعالی سره او دو کال د مولانا سیدی صاحب سره بشپا کال ما وی اعلان کړی چې له هغه نه اوس توبه کړی ده خو په دې موږ وایو چې دا چې دا خیر کله ګوري چې زه ګولای یم او څه نه مانه تا کله کله کې د تفسیر را ده شاته او دا چې وی ګورای نو از وی کې د توبه سوې ما هم بس لیکي دې سره دا مولا کاردا نه وي بلکه موږ په دې کې کوئی کوم پای کوم ملان تاسو په ټول کې دا موږ یې مو باندې اب سړی صاحب د خپل نامې وسیله باندې علامه تجلل رب ول جبل اب تاسو هم پرواز وکړئ کنه یو ګوري دا چې په رسمه رسمه ورو ورو وینا او پیشلا پتو هم از شاید تر کارلات تکیتا دیگری نقب و بوری خدا به مرکی پویی دی مرا پنه بیاری پیشی فرما تجلل قول جمل فاوکی تجلل مقرا او سری دوکر رفتی غرطا جالو دکرا مکیو دیر رحکم دنوری داریدا رفتی نشو سوال لی موسیٰ علیہ السلام و سلام قولا کی قولی دو بینی آتونا مسومی دو قول جولی دو حضورنا و تعاظ راگی انما انا ربو فضلانے کسانے فضلانہ لے کر انکا بیواز مقدس دوا یا موسیٰ کنی آزا رب العالمین زالائی نو بشکل دنار کی کارشل نو ونا چاودلینا نو ونا چاودلینا آمده چه کمدنو غر چاودلینا آمده موسیٰ کو بخواره دیوشو شویده آدل ده چه سننا تجلل حفرا تجلل رکول جبل جالو مدکان برگر ورکون تین نشو آم موسیٰ السلام بیوشو داو دیو آدل کی تجلل حفرا یو تجلّا ذاتی ده او بل تجلّا وصفی ده یو ذات تجلّا ده او بل تجلّا اوصاف ده تجلّا اوصاف ده دا کوئی طور کی چه نبوت ملاویدو پتین کی شوی وا بزار تجلّا وصفی وا دا دا وصف تجلّا او دا جکم اغر کوشوا بزار تجلّا اصفی وا او تجلّا ذاتی و ذاتی تجلّا ده کمدنو آغا ذات تجلّا ده فکرشو در ابراهیم موسیٰ نبی علیہ السلام چه معراج رسو آغا جبریل و صلی اللہ علیہ وسلم و نور بر جبریل نشد کده جبریل بر نشد کده آغا نشد کده زکا ملائک کی دی مدادو مصفی تجلّا آبارا ترقین شی کولی ملائک کی دی مدادو مصفی تجلّا آبارا ترقین شی کولی او امکان چی دی مدادو تجلی ذاتی تجلّا آبارا ترقین کولی شی ترقین کولی شی نمکی جبریل آم ازای کزک آفاد شو آفاد شو مدادو ذاتی تجلّا مصابی حوش شو او نبی علیہ السلام ذاتی تجلّا آرابتا سفر با ذاتی تجلّا تو سفر کر رہے اس بار تو جانتی سے کوئی ہو وی موسیٰ دیوش ربتا باید جلوہ اعتبار موسیٰ دیوش ربتا باید جلوہ اعتبار تو این ذات میرے گریب و تبسمی وی موسیٰ دیوش شو حافظ کندن تجلّا ذاتی بولی آفتر جی کندن و تبسم کئے و خاننی مجھانے نبی علیہ السلام فضیلت ثابت کر رہے فلما تجلّا رب الجبل فبارکی روخاتی آفرا آمد شریک آفرا آفتی تیز جبل ایرارتا نکیل دینا ریزا ریزا آفرلو موسیٰ علیہ السلام و سلام بیو خدا فلما فارکا محرکا جناب ایرارتو آلان ایرارتو ستر کمیشی لیدن ہے تو کوئی لے کار درا کر دنتا تھا یہ انداز سوال میں بیان ہو وانا والمؤمنین آزیما والمن کردنے خبری شبری دنیا کے پتے ستر کمیشی لیدن ہے قال رامی اللہ تعالی موسیٰ ان نصفے تو قال ناسی یاقینا ما پکڑے تو حال ناسی و خلق مانے میں سالا کی فبیر ہمارے پروانے و بکلانی او خبر خلو خاند برایا شو کی دیدار پورا کاؤ دنیا کی دار سوال کرو تو دنیا کی ونی شو کی دیدار بسو پورا کی گی فاقود ماتن دو کاؤ حکم میں نجا کی زمانہ کلام آیا ولی اپنی شو کی دیدار پورا کاؤ فاقود ماتن دو کاؤ نمونی مالا کی ترکیر میزار تا او شد و قردان من و قردان آلو پی اللہ او نیفیلی مدرہ تو تخصول کے داری او چیزنا یعنی در جون در زندگی تور ضروریات کنگی زنشیو معاید در نصیت او عذاب و تفصیلا او بیان هاری خبری داری خبری فا خوزا جنگوه بولې باندې دا راځه دا عمل دی او قام وکړه او کوم کتان دی او وګړي اتل یا چې عمل کوي چې څنګه په احسان کار دی باندې اصل یې چې دا په بیانې دی ټول احکامات چې کومه پاستن به اصل یې یو ذکر کرده بلی ذکیات کرده یا قضوح آسانیا ویستنی مدواجیها اوامر احسان دی اوامرواجیو نظام بچنوزی بیا قضوح عمل دیوکی بیا آسانیا اوامر اوامر قول دیگران اوامرواجیو نظام بچنوزی بل جانب بیوزر دیگران وَاَيْتَنِ مُنَوَاجِهَا درین مراد احسان نا حسائیت دی یعنی حسن وقت دوشیش بکاری چه با عظیمت بانی عمل اپریشی سهرمت با عظیم بانی عمل اپریشی پرسل قدوه جو ضرورت نگی ساولی کمتار الباز دین یا میری راج بو وقت آسان جاننا برمانو چه سننا برمانو داریان دام در توفیر سوالیکم دار الباسقین لنراج و خندار خدا انجام را برمانو سار برمانی آتیر دزینانو یاد ذکرکی او محرومین دی کتاب اللہ نتا دارلال کتاب رسول محروم کی سار برمانی آتیر دزینا یقینینا شواب و خیاتون زمانا ان آیاتی یو آن ایمان آیاتی دیمان آیاتون زمانا چکم حالت تکفر کی زان محبر گری نامو زمان در آیاتون ایمان ایمان در آن اعمال در آیاتی وابن نامت آیاتون نام چکم محبر گری دارو زمان پایتون عمل لگی آنو جمون در سکر فضی عمل کو من در تکیسی ہو چطو من در زکران رنکی رفیدو من بناتو کم بناتو درین سال تو ایتو حق فاہمی آیاتی در فاہم آیاتون زمانا چکم تکبر لگی چاک تکبولی وارتا دا آیاتونو فاهم ننسیب کی مو ایلو عبدیت سرکار کی آجدائی سر و عبدیت سرکار کی رجدیم رسول ازان مختار دی انتو من فقارا و الاللہ چه سمر ازان مختار دیتو تو سمر ازان اللہ تعالی قرآن درکی چه سمر ازان مولی صاحب کو تو سمر ازان قرآن تختی خواد قرآن را نتوختی رضی و جنر نبی علیہ السلام بلی چه قرآن کریم چیده ندا دیر سر موشی دیر نبیر سر موشی چه سوک خیال نساتی بلیر سر چکر در موشی چه سوک سر نساتی خیال نساتی بلیر سر چکر در آمد زیر در موشی داولی دکا دیو ندا سر نکر محتاج ننگانی لاغه غني ذات کتاب دي دې بیا ورته سره وخت نه دی لا د څه نام څه کوي مختار دي رسپي وو جسماني روزه ته سره ځان نه مخایل کی مو به کو جزام څه کوي کته دا پروتي چې دا ما په لګا نه دا ما په لګا نه شي راځي ورته شي وګورئ دوڑای برنسی؟ نا ویراس پا کتاکای اوارا چتاکا ما بو چتای دست پیلیسی جزار متسکی مختاج اکی نصوبا اوخنی قرآن مجید تا چیز سوم رضار سکو مختاج اکایا چوب دا اللہ تا دوم را بدر تسمیلوشی او کتار تاوانا اوزنو زجر تبقیق اشارتا اون درائی برسید نوات فهمی آیات کی تدر وجنا مدارک تزنونی مصری قول نکل کرده و بیتابان ناو آئین اکرما قلوب الرمالین دی مقمونت حکمت القرآن اللہ انکار کی لدی خبرنا شد باطل پرست اکردی دا قرآن و حکمت قرآن کپت راجون افراجی دی باقی دی کندن دا مقتدی و مشرک دی آغای دی اللہ کلاو کی دانشن مشرک و مقتدی و قرآن کوئی ازا کندن اگر کو متکبر بلد دی متکبر دی دی و جنبی و قرآن کوئی دانشن سکی اللہ دانشن سوچ کوم نو په دې ویلي تعلیم وکړې چې ما ډور تعلیم درو ما ډور تعلیم درو زه ډور تعلیم یې اپایم هغه ته قرآن مجید ولې نه دې چې یو بیا بیداری دې رلی سره یې دې دې بیداری دې او چې کوم نو بیداری او کورونه بیدار دې بیداری په تروا باندې را ورکړو بیداری توبه ساسر بناتی اللذینا زرات شروما تقلال تناکسان سزام متبردت بزماکی مغیر راکینا مناسبانا جائے شیل اللہ خلاف نبی علیہ السلام نساعتی مقوشو کو بیادات شدد اکندنو جامع کولی وطا موزی او داسی جوپای کولی او تبا پیزار نیزار نکت کولی کنا دا تک کولی نبیل ازرام وطوی نانا او دا اللہ نعمتون دی دا اللہ نعمتون استعمال کن تکبر داری چی قل تکبر دولی نبیل ازرام وطو فرمائی برطر الحقی وطم تول ناس دا نبیل ازرام جسیشو کنا چی آلد برطر الحق حق نظام اچھت گرن چیزا تا حق مسئلہ سوکو کی دانیا کتاب دردوئی داگی مرسی او پوٹ یا جیب پرزان سے گرن اچھت بیتر سوئی دادا کم دوانا ہوئی یہ دا کم دائی کیو او کم دیو کم دائی کیو دیا بطور بند حق تو ناس خلق سب گرن بیان تکبر مقابله را اللہ کرے او بل تکبر مقابله را مخلوق کی دا اللہ رسید نظام چل جانا بطور الحق او بل لغم پر نار خلق سفر جانا یو عالم بکر کئی شتا جانا دو سوا کسان رو بیدر او بلی جتر تا تا دیان نظام خلق تارشو اتو متکبر دا یونا نتنام پر خارشو تو تو متکبر ہے ویولی ویلتر پر تزان خوبا نسگانے والا سفر پر سگانے ویلتور انوی دولت ایمان دے ویلتور انوی سفقوال رکونام اوپر دے تو تلک ازان پر ایمان چاہت جائیں آوہ پر کوپر سگانے سفر جائیں پشتر ایمان پتر لگی خاتمہ جا بنا کسید دا اللہ پر سوال آن نتا خبر اور آدل کفر پتر لگی کیلی شرح دے سکی مسلمان کی آدل کتر مسلمان کی دخل کو تبسپت نہ ہو رہے ہمارا اللہ پر ایمان قبل جنر اکر شکریہ دے سکتا یاد ایک اکبر اللہ بنا رہے تیرے اللہ کو وَيَا رَبُّ لَا تَنَعِمُ بِهَمْ آقُوِنِ حَلَيْا مُوْجِدَا آقَرِيَا دَلِلِ بِيَقِينَ نَجِي بَلِيْبَانِ وَيَوْ دَلِلِ مَعْنِ بِيَقِينَ نَجِي دَعَوَمَتَا بَلَا شَيَعَتُنَا وَتَسْتَيْشَا سَبُوِتِ قُلِكِ لَا كَيْنَا خَوَا حَلَيْا تَعَتُونُ مُحَابِلَيْكِ دا دیو جنا چې

کله چې کندرو په سکول کې په امتحان کې پریشان بیا په نتیجه کې پریشان بیا نمبر کیمرا لري بیا پریشان بیا پوزیشن خراب دي بیا پریشان بیا دوباره پرومن کا بیا پریشان بیا د کندرو کامیاب شو دلته په دې پولیس سیمبل بیا راوالي بیا ته بیا ته پریشان بیا چې څنګه راوځو بیا بیا پریشان ولې سکیل دې ساتي اوس نو کول غواړي بیا بیا پریشان الله بیا کول غواړي بیا څو را کول غواړي څو را دې کمنو سره را کول غواړي دا څنګه ځاتي چې شپې تو چې دې شپې بیا بیا اوس بلې مو سکار نه ځا حکومت څنګه خلک په پوری بلې کا په دا وخت ما زه را کړی حکومت او ما په خاطر کولی شو تر دې چې دا ټول پریشانی ده کله به ګورای قرآن ته پریشانی ده دا چې هغه کوم چې نیولې دا یې بلان دی یو حقیقت نشته اسماء لزه تحت مسمایات لزه تحت مسمایات مسمایات کاغذ ترقیم ملی نو تا رسول دې کله امن ملی بدن دې دا کله روانه ملی فدا به اتفاقی دا کله اتفاق ملی فدا به اتفاقی دا کاغذ یو کوم ملی فدا را باندې دا تو کو پورا او شو ته بیا تا دا فلم کو چې کمنو جمهوریت تاجی یورپی تاجی دا دې کمنو ظاهری خیر دې ظاهری خیر دا پرتش دا ځکه بسیر سخی در سرمایداران و حکومت پر رسا در سرمایداران و حکومت پر او خلق اگی تا بسجده بانی براتی دی دور خلق نسخی تا بسجده بانی براتی دی اوام و ملیان و دور که کمیل سخی تا بسجده براتی دی یورپی تاکیب لا اوانا یا رونا اند اولان و کلمو شپر و یاکالا که دیل یسی جواب کرو دیر یامن و خیلی دیر یعیان و خیلی او کبر ترقی دا نوار کرا وَلَا يَعْدِيهِمْ سَبِيلًا اِلْتَا فَنُّهُ وَقَانُ مُرَالِمِينَ اَغْرِي پَچَالِسْ رَسِكِ شَرَالِ الْمُسَابَ يَوْ تَقْرِبَانِ قِيمَانَشُ وَلَمَّا سُقِيْتَ فِي اَيْدِيهِمْ دا مُسَابَ يَوْ تَقْرِبَانِ قِيمَانَشُ نَسْتُورَ الْمُسَابَ بَيَانُنَا اُقْرَلُ دا مُسَابَ سُسُمْرَ بَيَانُنَا اُقْرَلُ سُمْرَ لِبِ تُوِشْوِي سُمْرَ تِكَمْدَنُ جِلُونَا اَغِيْنَ تِكَمْدَنُ لَاشُونَ دَوَنَمَا رَوْمَتَنُ د څومره عالمانو او د څومره قاریانو وګړي چې کمرو څو غواړي او د څومره ديني هغه چې کمرو په نامو کې دوی شوي بیا را به نارن شوي ټول د بنی اسرائیل نه لاس دی نه دا غیر چې کمرو لاس دی نه هغه را به دار شو پر به نارن شوي هغه د موسی په یو تفسیر را به دار شو او تاسو څومره چې کمرو دی یاري څومره لیاري څومره قربانه ورکړي شوي جیلونه به نه شو او ته چې کمنو دا پرشانت کوتي ولما سقط في يديه ارم يروا ان لا يكلموا ولا يهديهم شدر سي ولي طلب ديو ارم يروا ان كل ان لا يكلموا شاكينا دې کمنو خبر نه کوي دې سره ولا يهديهم سبيلا ان په دې تنا شدر سي ورو په دې کتاب سره مرجو دې ما بوځه پاتاسې دي شی ورته دې چې څوک دې درو دا راشي په دې کمنو فرمایدارانو ته دې دې او دې کمنو د جمهوریت کې دې دې صرف دې ټول بار صرف دې کمنو وزارتونو لپاره او صرف دې فرمانونو لپاره د دې لپاره چې دې آی او صرف دې 3% او 3% چې کمنو د کله لپاره دا دې لپاره چې دې آی نو دې ولا کامې خدمت کړي ایسا رجوع وکان ظالمین جو کلیر در افضائی حدیث خیر افضائی جو کو وکان ظالمین خیر احمد دور بھی جانا وکان ظالمین آدم مشرکان ولما سکتا بھی عظیم آوکی چاپا کشو مجدر رئی دا سکتا بھی عظیم مالو بھی مانا افرا دا لو بھی مانا مران را دا اصطلاحی تا کرے محاورتی تا کرے دا عربو دا محاوری تا کرے عرب چا سوکیتت کی ایدیم مونگوارو لانجی جا لانسون و مرورو خواقوار پیرو من دا ہوئے لانجی لانسون و مرورو جا لانسون و مرورو مونگوارو ماغین دا لانسون و دا د کمزورو کنایوی د پیمانتیا ولما سوئل بیدیهم باوکی چه پیمانت کلی پاری بانی دا حاصل مارو محاوری مانی کارا باوکی چه دا پیمانت کلی بانی اولی دلی چانم قضلو ارمان ارمان شالله رب العزت دوز مسلمانان را پیمانتیا ورکنو وارا دا سار روح چه ماخام کور پراشی دا طرف موائی وارا نام قضلو اور دل دے یقین دے گمراہی تار خدای وی لیل میں رحمنا ربنا کمی ربانی نو جو کان رب زمگا وے پھر لنا اوین کو کرم گا جو ہم دے بربادنا مو تا آیا چو در فرنا در خاطری شو ہم دے بربادنا فرما نے جان موسی باو سی جو ان پس موسی علیہ السلام پر کام تھا غضبان سبا غصہ تھا غصه او دیر زیاد و دیچیر و تانیری دستان غصه او افسور دیگو چه دمار دو روح محنت کو بویو بسیل لرو دو روح محنت چهو افتر روشو آلیمان را دار از دستان نا ترون بی دو سنتاری سپوری میا زمگر اپری او دارون ای تکندر از دری کل افکار سلکارا بیا پریوطن سیتا پریوطن سیتا پریوطن بیا ویوز پر بارکریت آلیمان و روی ویدا قومت ایسی کتر اسلام لازم کرو تا سو آئی ویوز پر محنت کرو کنے چه بارکریت یومن بارکریت یومن تا سو را محنت چوئے بیعفاد آگینا ویتا ازدن خلق ایسی کتر ہوئی پاکستان نمانی آمد ایسی کتر تاس و رضا کری آلیمان محنت کرو کرو او خلق تتا پڑی وطن سخی بارنی خلق تتا کرو و جمهوری نظام و موسا خود خواب شو چرا دوبرا نو احساب محنت سر احسد شو او غز بانا سفا چه تل افقیر آوست و مارتا قرارو تعمیری تا خصاب شو ورم آجا موسا اراد رومی مارکی چو آفر شو موسا کام در دفوانا سفا خصاب خطا غمجن قال اوی بسما خلقتو مونی من باری بس اتتاز و نام ما خو تاسو ولا هارون خبره مانی او تاسو زمير خبره مانی ما دې ګندل خبره مانی له تاسو څخه پرې وګړل هارون پرې وګړل او تاسو ولا وځو ما ته زمير هغه دې ګندل پرې وځي دې دې د پیر هغه په بایدا ولي دا دې ګندل دې دې د پیر هغه دې ګندل په بایدا اوسه قال دې سماعنا تمونی می باندې بے باقی شیطان سے کمدن زمان بدائی کرے زمان روستو آجیز زمان راب دیکھوں آیتان سو ترمان اکر بے صلی اللہ رہا تعلیم کل ادھر دے بے صلی اللہ مخی شوئی زہر آسما وان قلدوان آم تکلوان یکی خود سارتا ہے زائی مانا ایلقا دے کمدن آتا ہوئی سوئی تشیدی نو موسیٰ علی السلام نا ممکن را چرا کلام اللہ ارکاو کی دا او بیردوی را دا او بیردوی را دا او بیردوی را نیو مطلب آلیمان داو زنو خلق خدا ویدیو شیعتان میں کوئی امات بشوئی برانو قرآن کی نتابوی وی شدا و جرعت و عظیمت و مصر و لایلیم و موسا دا تکندن موسا علیہ السلام صلی اللہ نتائی نو آل قلقہ مروج الزہاب دمتروزی ذکر کری چه ایر تعالیت ید و موسا فسا قتل ارواحون یدیدی دم غسیر موسا علیہ السلام لاس کو رکھتے دو غزبان اللہ کی ویلے دے اور غسیر پر امتدار پر پیدن سبائید دیدی لاس کو رکھتے دو نوانا قتل سے پریواتی نو موسا حفاظت کو نکرے شو الله دې تعبیر به یو کار سره وکړي تعبیر به یو کار سره وکړي حسنات او ابرام سیئات سیئات مقربین یعنی موسی علیه السلام عبادت او کړی شو دین د الکام علا وقفه بسرعتين وقفه بسرعتين لك سورة يوسف كي وي سورة يوسف كي شا قميس لباباته مقبان كيري فانتا تتابير في الخاكر سورة يوسف آيات نمبر فريان من ريبي اذابو من تقی زیادہ آلکو علا وجہ زیادہ بصیرہ یو دے تقی زمان کے دارے آلکو ہو مرتا لکی رب یلدینا مقدار تاول لب پیغمبر مقدار خامیس رب تاول بیدی بھی رہتا آلکو ہو دے زمانہ کے خوزن دی کے خوزن دی فدلتا موضوع بسراتیں وان تعلوان حوض تنواری کے بولی تختا ہے وان قضا بیراتی نفیر نموسیٰ علیہ السلام کی یاد رائے نموسیٰ علیہ السلام کی یاد رائے کہ گلیلو دا حارم دا بتبلیغ کی سوسی شبیدہ نوزاد کمنانو دا پیغمبر رسان تا مناسب نو نامت اختارت و جیدو تبلیغ کے سوسی کرے گا نموسیٰ علیہ السلام فوراً دیکھنم عزت و رزدیشو عزت و رزدیشو آرائی ہونی ہو نامت و تبوی خبر اختارت نموسیٰ علیہ السلام پوچھو موسیٰ علیہ السلام پا توحید بانے دوم رہتے کبن و غیرات کری فتوحید دون آغیرات تھی سوال کارلوان سر مزرے کے اوپر اتاتا ہے اوینی و سر ضروری جراتی ازان دارتا زان دارتا ہے جی کمدن رانی سیکھو احکام القرآن کی ابن العربی ذکر کری دی ابن العربی پا احکام القرآن کتاب کی کر دی واقع تو شاید مسئلہ کر دی شاید مسئلہ کر دی خودر عربیت کے لئے ماہر دے عربیت کی خدران کی عبارتوں نے سیری مالک از مقامات بشارت مخفا دی عربیت کے لئے ماہر دے نادو ہوئی ویعفا زمین آسیا فیدی ذریع زمان دے ہوئی ویزاما آفاہو ایلئی لیالا مامالا دائی فبیان لہو اقوبو انہو تستر اقوبو وزاما إليه آخاه زاما آخاه إليه روح ذاتا رانيزيك رجيسان يومينو حضان تسكو رانيزيكو ليالا عمالا دائه دادير باراك دادان عمالو ماكو كي تدرس رسلي فبايان له مقوه روح رضا بيانكو أنه يسترزاقو غرائب القرآن كي نتابوري دو مرتبة كربي يومي ویرور ذات آفادا مراسی اکیری غطمان بللہ بس موسیٰ علیہ السلام و جذبات کیوں کڑی دی دائریک رسوی رب بلکری ویاسی بس موسیٰ علیہ السلام دا اللہ رب آقام دے وقتی غطمان لجائی کری جو ہے آم طرفان لسوال دارو ذات ترانی دیکھئی تفوش دیکھئی بیتا اقربو میں تکلیف آمو چپن در جرگور سرو کی او خبرتی معلوم کی خبرتی معلوم کی حالوم مشروع آمدیر احمد آوات سرانا قصانو نو حالوم علیہ السلام سے کردن وارتوری ستا کو زمان ضروری و مان سر جرگر کئے اوپن اسرائیلی جو رہے اگر کو آرام ہوئی کی چیرون اخبرو کی وارا لگا دا زنبنی وارا دا زنبنی وارا رونا دی اپنی کی دکتنے جگہ رکھیں دشمنان برابر کے خوشحالے کی وآخر دراتی اکیر جروعی رہے حال اکرام نبی امور زیاد دانے جلمور ہے وہ اصلاح دایې مور ویګړی دوار او دغه مرانا لاره په وخت په پاتشه لګې وانه چې په پاتشه او دغه مرانا چې د اوسې پټه کې مور یا ګور سره اوسه کوي قالوا ما يوسيا ان قام طلبني يقيا قوم ذكروا رجالهم وكانوا يقتلوني فمزيوا زيوا جلاله وزيوا جلاله قالوا له سلام نمار كان يريد وجما ودي نما ترى قالوا تعالوا قاصدوا او ما بر التامين ده لما تدروا مجان مسجلو جورشيو او تمام تبيلو دي اصله تمام رجالو بي تمام د تاسو وی چې په اسلامي رجام ضرورت راځنو غواړم دا به ما ته کوم ډول دا غواړم راځه اجازه تاسو وکړ چې خپلونه فلا نشمت یلا دا هم خوشاله ما ما دشمنان هم راځم سره کوم ځان ما ظالم کوم کوم نه چې نه یاره منکر نه کوي یاره ما دا زموږه نه چې ما نه یاره منکر نه کوي او دې کمدرو په ګناه باندې پاتې شوی دا په ګناه باندې پاتې شوی قالانوی موسی السلام علیه ما ماکا ما یو کما تا زمارو تا کومه به اسلام کې څنګه مې جوړي دا وره دې تاسو په ګوره لا په ګیزان کې دې څه ته کوم څه شو هغه دې کې دې په هغه کې دې دا نه اعلان کمانو آیا چې ته دا وره ځانګړي دې جوړ کو هغه دې عمر ته بیا پرې وځم دغه د نوو د مهنت کومې چې تاسو ته دا یو کار پیرا پاره وي دا د نوو کومې رب دې دې وړي الله کې کومې دا د باندې اسرائیل او لا کدا نه راوړو یو پیر دې دې وړي واه کنا پیرام دغه آدم نه کومه خپل نه روانه کی اپ دې کان نه ما پونځه اسمه تنظیم اضافه چې خپل مستفید اوسي مدا فائدہ کئی تمام فرمانا مظہر اسی اس میں تفضیل اضافت چکا مقبل مستقی دوشی فائدہ مدا فائدہ کئی تمام فرمانا مظہر اسی نو ارحم الراحمین بارا کامل رحم کون دالا رحم کامل لے احکام الحاکمین بارا کامل بیسر کون دالا بیسر مزود رہی کامل لے وانتا رحم الراحمین سیر کامل رحم کون کے ایتا نزینتا حضر ازاد یل بکر گئی آخر کتا چچا سے کم نرو سخیر جو کرو او اسی بندگی ای کرو یا کنا آگستان سجور کاری دسینا اوکای پینا رو یقینا جوبا دسی گریتا بازا اتتار پر رات دینا وزل لفتو را زلال تلاعات دنیا ورد باندان کے دادا تعالی پر احمد نمو کریوی آدھگی خرامات پر سماشا کاما چسو اسی پر سلاوان دی آبا دے کمدر اللہ تعالیٰ دغضب دلان دیمی او دلیل اونی غلامان دی دغیر رو دغیر رو غلامان دی چاہ تقبل نظام آبا رستو آبی طرح طرح برے تکیر اون میں لاؤ دی چالا تسلیم کری چیدی تعلیم دنیا پر رسمیت دیمی پی جان دیمی او پیسر زمان نظرانا پیسر زمان نظرانا او برکتور برکیری دیو سر تجارتون افر کار سبان کر او تقبل آفر دیا تو دالا و تعالیٰ بودید باید کشیدی گا دیوی دل آلا کو مقابل آفر سان خواب اپا لیں گے ہوئی خواب اپا لیں گے دیو اقراب اپا لیں گے تو دیو دا خوشکار راوی سر و دیو اقراب اپا لیں گے آر آر تیزر دیو پر پاپا و جون کے باجے ہوا تو وہ سب کی زمارت بل بجے گی جون کے بس جنہ رانے دل و ادانے دل جون کے بدا کار کے در اون سے کم در ہوں ہر چیزہ مرد بانے شچر دتیل و لحظی مجھے گولے نمیٹر و بچان شو آنے اوپر قربان کے یا مرد بیومن کی بلورت کو بل دے آج سے دکان داران سالتا رسشے روان بیولی نمو صدامه دیگی که بخریبانا و خفاکی کنا و جنده دیو نمو پرولو کرا زور کرو اده همو لنیاش پسو فیزی را کنی نبتب که فیزو باری مو بیا حق پرولا رو ده نشور کولی بی مجبوری دال چالتر از نشور کولی ده دام رای پیو دلگرار نده پیو پیو ده خریبانا و احسانون اصلا آده و عوام کی وقوب کی جد رڑی ده عوام خفت نزلگی که شوک چیا عوام شوک تی دین کندنو عوام کی حقوق لارے گئے بے بری کم نمو تبری کاری بری بری تصور کاری بار بر کوئی بک پاکنو بار بر پاسمان کی بری نیش رو کتا کوئی نو وادا گئے کہ پیزا بری کم بری نیش رو ستا کم بری کم نمو تبری بری نیش رو آتا جنا بری بری بانا بری سپرمان بری بری بانا بری بانا بری بانا بری بانا بری بانا بری بانا بری بانا بری بانا بری بانا بری قال آلمان برا خیر رابین و دلتن بلا عرصن غضب بیجی دینا سور با غضب کیفتا جی قال آلمان رابین و دلتن بلا عرصن دنیا او بنامی و دلتن پریج وردان کی دائیوان جسوی والا نرا بلا سیری و قضا لکن جن مختاری چچا در سوک سیر جوڑی تا قیامت اپوری قانون داری قانونی کو چه سوک در آلمان برزت مقابلہ کی بچیرا ہو پیسن افترا کی پا اللہ باندی او افترا کی پا پیغمبر باندی دے اسلام دا قانون مقابلے دے قانون رو پاسی دا اللہ دا روحیت مقابلے دے روحیت رو پاسی دا اگر اچھے قسم را سزاری وقتا دا اواز دا اکینا دا اوستانی دے تا کیا تک کی تفراشی دی مدام دا کشار دی وقتا لیکن اچھے مختری ہر مختر یعنی شلالہ و تعالیٰ تی مقابلے کے ذکر سبیان میں ہوئے نا هر یو د دې د دې لري او قرامت کړې چې یو الله دې کله مختار اعلان مې قیامت دا یا د قیامت پورې چې څوک الله تعالی سره مقابله کې تاسو جوړي د پیغمبر د دې مقابله کې تاسو را پیدا کړي دا الله تعالی مقابله کې تعلیم راوړي دا یا د کلمه نبی راغلي والله یو الله دې کله مختار اعلان مې قیامت امام مالک رحمه الله تعالی وایي ما مې مختار الا وجدوا فوقنا في ذلل دا مختار په صاحب ذلل دا مختار په صاحب ذلل دي هغه دایو په نهایت کې بغلطی وایي وي مصدرتم لكل صاحب اعلان مې قیامت دا یا تافل او فوق دے لکل صاحب لاتن الائیو من قیامان چه سوکو نالا جی مقابلے کی جنر روبال کی دا راہی اپارل قیامان پر ہو رہے ابن کسیر دی کسیری دی کلو صاحب لاتن زلیل کلو صاحب لاتن زلیل وکن حملہ یتے مباولا حفظ و حفظ بہمان براجین حضر مسلوح مولاوی وَإِنْ حَمْلَجَتْ بِهِمُ الْبَرَاجِينَ وَزَفَرَتْ بِهِمُ الْبَوْرَاتِ وَوَصَرَتْ آخَامُمُ الرِّجَالِ وَإِنَّ الظُّلَّمَ عَسِيَ بَرَاجِي لَا يَوْمِنْ قِيَامَةً يَقْبَلْ لَهُ إِلَّا أَنْ يَظُلَّمَ نَصَارُهُ حضر مسلوح مولاوی وَإِنْ حَمْلَجَتْ بِهِمُ الْبَرَاجِينَ اگر جدے تو کل کل آسان سور دے او بلا مخ کے اصولی و سرا گار و سرا دے کنا دور گاری و سرا کنا دور وضب ربیم و بغلات او بچری و سرا اسلام اسم وضب آتاو مرگاو او دل خلق و بسط پس دیو فرسائی تزی خلق و تسجون کا تکڑی او دل خلق و بسط پس دی خود اتیام خرید دے وَإِنَّ ظُلَّ مَعَسِيهِ عَلَى رَاسِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ دَقُلَهُنُ زِلَّةِ عَلَى لَالَ قَانُونَ إِلَى فَرْضَهِ زِلَّةِ دَجِ كَتَنُ مُصَرْبَانِ لَسَ الْقِيَامَةِ يَحْبَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَظُلْ لَهُ شَرَهُ دَدِي خَبَرِنَا لَا إِنْكَارْ نَجِي إِشَانَ اللَّهَ رَبُّ رِزَتْنَا فَرْمَانِيُكَ وَاللَّهَ بِالزَّلِيَةِ اللَّهُ تَعَالَى بِالزَّلِيَةِ كَذَلِكَ نَجِّي الْمُفْتَرِينَ دا دا موږ او د مخونو نه کاندنو پښوګانو نشه دی لا کای دا مې څه دی پښونه پښو هغه دې کمر هغه ته پوښتې چې کیدله هغه دا موږ هغه ته کاکه ته دا راوایي او تر کی وځوایي خرج وځوایي واغلاله کان نجم مبترین دا کارانه د کمر زدان کو خو بس مړه په پانی زمينه په لاریان هغه باندې کمنو وړي لا کوو ا دې ګټلا په ګټلا په کوټو لا کار چا له وینه راکې په وینه راکې موږ له وینه راکې په ځان دې سړي لا کړې سړي هرونو وي تاسو په ټیکا دارو ستاسو په ټیکا دارو چې تا لا تاسو دې کې په دې باندې کمنو راکې مارو راکې تاسو په ټیکا دارو تاسو په ټیکا دارو تر په ټیکا باندې کېنا خلک ورتا کړو خلق بستان کرنو کی وانکا نالکا نجل مفترین ملاوی کرن پی ممبر باشی جادل خلق کیوں جاڑو لیو شیدری پی کمدر میں دپڑکی سو مدو کان پر مدو خائے خائے خائے رو رکو خائے بدا بسو دی تم بوشتے تا دپڑکی کرنو کو تا ہم خائے دپڑکی بارا کے تم بوشتے گا تا ہم سفر کو پتے رکے ہو آو زمین دیکھو بجمعوریت کے لیے کمدر پی رمبر پڑکے استعمال کرو وی جنا دورا واغدالکا تر دلتا لوړو واغدالکا نزل مفترین ولذین عملوا السیئات بشار شتار کوو یسلا هاغه ځان چې ګړي وکړاو دا خورا د سر سری باندې کیږي کارا اغه سیئات چې څه جوړه دا څه پرسته معلومی دی چې دا یو سیئات په چیرو کې ما لسيئات الا ولا عام خياطا دا هر ګنا نه فقې ورسو بلل نهونه چې یو ګنا ترڅ راغې نه فقې ورسو افلا دي پلا کومه بل ګنا نه لکه یو بل راځي نو دې ولې کړو بل ګنا نه راوته نو بیا به دې لا بیا به لا تسږي یو ځل دې کړو پتکاری کې دې بل ګنا نه کې بیا پتکاری دا د سړي په لګي کې وای نو دې کې ټاکولې وي دې په ټاکولې کولې غړې درته په دې کې هم ځه پراته وګوره ټاکولې وې ټولې او څنګه به بازار باندې کوم ځای ته به موږ څه کړو تا ویل خوانی به کولا دا د سړي په لګي وای نو دا سیئات بلا شي وي دا کجان دي د جمهوریت سیئات ادمه کړل غیبت چوکی حسد کینا تکبر کرپشن ظلم رشوت بد اعتمادی دا د کمن دا دا خدا عام ګناونه دی اعتقادي په علاوه کتنه ور اجازه کړل تقریبا 36 چې کمن ګناونه دا په کې راځي په دې دا د مکر وانه په لیدا دا په سر کینا چې دې دې او کوزه دې دې ما پاش فمن شر حاسد الى الله او دی بس کو دی فرح پیغران از دیرن کی حد دیر دام کی فرح دیر کان زب زمان مزدر دام کی خیلی دام اخلاق دی کئی دروب دام اخلاق دیر ہوئی فکر دینا دام اخلاق دیر لکتا دیر والذین عملوا سیئات آوان تاسد سے خونا دی والذین عملوا سیئات دی آوان خلق دیر کئی خوناونا بیان آوزد دیر بزنی خوناونا Thank you. چې الله پرېږه د ګرام اخلاص کړی او خپل موسی علیه السلام خپل کان او یا کتا دې کار ته عمرونه تاسو ته فلما فرمور ایبا تمانو باندې ما فلما فرمور ایبا باندې جوړ جوړ لري او شنو موسی علیه السلام وي ورته دا پرې وځه مخانه سي دوی زمو مشرات دی مګر ووتوي مګر ووتوي نو کدا ته سړي عبادت سزاني او دې عزت او ورکوله په پاره دې ورو ما کوو چې کوم ځای دې سړي کوو باندې کوو په پاره دې ورو ما کووله هله ما صحه دې جوړه راځي کې ما خپل څه کې باندې زمو مشرات دې څوک مګر په پاره دې ووتوي څنګه ودا ته دې چې به دې دې کړې ځای نه لا خاله او ورونه مې دښته راځم کڅاړه باندې خاله کوم د ماټر ورغړې جناب مې قبلو مخکې دې کړنا یعنی په وخت د ساتيري د اوسې دې عبادت کې وقيرا امره مطلب کذر او ماټر او خپل د څو کولې نشي دا په نظر بای تمہارے مولا باو تمہارے جبری دیو اوپاس مونا چاہیے اس کی بندگی کرے گا کینی ہے اللہ بیتا تو دلتا مگن سے آنسا خلاتا ہے تو دیو سوار چاہے سے بات ہے ہوگی اب تو فکر کیا ہے چاہے جسے بات ہے ہوگی تے مددگار زمان فاو سلنا ہمنا تے مددگار زمان فاو سلنا آجو کروں گا ہمنا میں رو آجو کروں گا نی آو تے اوپرا دمکم کرا وہ سوڑا پیان دنیا اور کومنا پاوندل نا ورحمنا وکړدار چې ولما دې کومه مخه وغواړي اقومه له امانه سلامتي وغواړي وقرنا اولینو لرا په دې دنیا کې خوشحالي وقلا څنګه په آخرت کې وو ځلې عالمان دې کړی چې دې له باندې دې چې موسی علیه السلام د خپل قوم د لپاره عالمي خلافت کوو وقوم لنا في هذه الدنيا شدار جمدان هو دطول دنیا نا حاکمیت او دا خلافت شده و دا منتصر نا منتا حوالا کر فاللہ تعالی اجواب بردو آم احمد ارچا ترسی خوفتقت تو بحان الذین یتقون دا دطول دنیا خلافت شده و دا مخاص و خلق و لئے شده الذین یتبعون الرسول النبی اما کلکیو یقینا راجو څنګه تا کا قال خود را لایت یقینا راجو څنګه تا کا الله تعالی هزار زما رسول دی ما چا د جراده وکم او مې ربانی زما او مې ربانی زما جزا زای کله دې حالي وشیدو فتا کوال الذین زرات خاص وکم دې مې ربانی را تبا الله جزا مې تو پورا جزا پکې شرکا او ورکې پاجیلو زړو خاص زکات صورت مکیره دو پاکیر زرو یا اسمالی زکاتو اوان جسان جلیل آرشن دماغان ایمان کاری وهم خوبی آتنا کنیون چلی پاکیر دماغان یقین کلی اللذینا یتبیون رسول النبی الکومی آن جسان یتبیون رسول النبی الکومی دا سوکی للذینا یتبون صداقت نبی الاسلام آگر آورو الذين ترجم صداقة النبي الابتلاء لأوقع سلام فلا لكم في صدق عليك تعطى جدا النبي الزواج وصدق الله فلا لكم في صدق حارج تجي صمرة صري وصمرة جري موسى لصلاة وصلاة يقوم ابتلاء ورسولة كان ابتلاء عبد السالم الدنيا ابتلاء وصلاة صلاة تكاليف رأيدي آن کسانی انتا جنون رسول نبیہ کتا رضای جئی تا اللہ رضا رضا علی کرشوی آن نبیہ دنوی شان والم یا آن نبیہ پیغام رسول جلاللہ وحیم کی رضا فراللہ آن امیہ سماکی والا ام القرآن بیم آن امیہ پاک باز بلکل پاک باز دا سره د مور په لای ګناه وکړ درې هر امیا نارسته دا دمور جوانا پیدا ایتان منصوب الى حالت اللتی ولد من الام آر حالت منصوب شلک دمورا ستیم کی پیدا ایتان تبانا سبب نیوائنے و نبی علیہ السلام تچانت زندگریوں آسو علیہ وقتو لکھو اگر لکھتر نوکتو خوددین ایلاوہ پاکائیت پہ اصلاح پویدو رحمت پہ اصلاح پویدو داخلہ پہ اصلاح پویدو پچرگر پکیدو پویدو پریان تو پویدو او تعلیمینو کرے مخلوق چی کم تعلیم کی یہاں نو کرے تمہاریو پر چی پیدا کر دے گنا الکومی الگینا ایلیو رو مطلوبا آو پیغمبا چیمون دیلی رو را ایتل شرد اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دیواری رو پیغمبا حکم بکیلی تر نیکای اما آجی بلی رو رو رینا باکی بلی رو حلا سجنا ام قریبان حلا سجنا چکم قریبان ایک احران حرام شیدو ویو حرم آلیم خواین آرام ایم قریبان ایم طبیعت بانی مرد لگی